NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel plus TBS voor het doodschieten van twee mensen op een zorgboerderij in Alblasserdam in mei vorig jaar en het doodschieten van een winkelier in Vlissingen twee dagen eerder. De aanslag op Peter R. de Vries was eigenlijk een dag eerder gepland, zegt het OM op basis van gewiste chatberichten die boven water zijn gehaald. Een aantal verdachten reed een dag voor de moord al rondjes in de omgeving van de studio van RTL Boulevard, maar ze maakten rechtsomkeerd toen de Vries niet in de uitzending bleek te zitten. Bij de Russische luchtaanvallen in Kryvyi Rih in het zuiden van Oekraïne zijn zeker 10 doden gevallen. Ook zijn er volgens de burgemeester nog veel gewonden en liggen er waarschijnlijk nog slachtoffers onder het puin. En een van de twee zwemmers die gisteravond uit de Vinkeveense plassen zijn gehaald is overleden. Het is een Amsterdammer van 21. Hij probeerde een Fransman van 25 te redden. De Fransman ligt nog in het ziekenhuis. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Werkendam 6 kilometer langzaam rijden met een kwartier extra reistijd. Verder nog goed nieuws over de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij Zevenaar is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Hou nog wel rekening met 25 minuten vertraging vanaf de Duitse grens. En hierdoor staat het nog vast op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. Tussen Weel en knooppunt Ouddijk 2 kilometer file met 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Het tegenoffensief in Oekraïne. Maanden is er over gesproken, maar de afgelopen dagen is het echt begonnen. Een zeer belangrijk moment in de oorlog. Maar kan het voor de bevrijding zorgen van bezet gebied? Of zou het ook goed kunnen dat de Oekraïners zich stuk lopen op het Russische leger? En wat zullen de consequenties zijn van beide scenario's? Allemaal vragen die aan bod komen in deze speciale uitzending die bijna volledig in het teken staat van de oorlog in Oekraïne. Het is tijd voor Buitenland. We gaan snel de grens over. To the war in Ukraine. The long-awaited counteroffensive is officially underway. It's likely to be a long and bitter battle with both sides already claiming early victories. Oekraïense troepen hoorden we hier vanuit een dorpje in de regio Donetsk dat ze claimen te hebben bevrijd van de Russen. Het is onderdeel van dat lang verwachte tegenoffensief dat nu, vlak voor de zomer, toch echt van start is gegaan. We gaan er uitgebreid over praten vandaag met Ruslandkenner Hubert Smeets van Raam op Rusland, VRT-journalist en defensiespecialist Jens Fransen en natuurlijk met onze eigen Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen die net terug is uit Oekraïne. Welkom heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Michiel, ik wil graag bij jou beginnen. Net terug gisteren in Nederland gearriveerd. Hè. Je was in de buurt van de regio Gerson, ook verderop in de buurt van de frontlinie. Heb je iets gemerkt de dagen voordat je weer terugtrok naar Nederland van dat offensief? Veel militaire activiteit? Nou ja, wel veel militaire activiteit, zeker. Maar dat heeft naar mijn zicht niet met het tegenoffensief te maken. Dat rampgebied, dat is dus een rampgebied en een oorlogsgebied in één. Dat is apocalyptisch, zei ik afgelopen week al bij jullie in de uitzending, om mee te maken. Hè? Dus je ziet van alles. Je ziet artillerievuur, je ziet de rookwolken daarvan als resultaat. Je ziet een gevechtsvliegtuig, een MiG, zagen we overvliegen een aantal keer. Die liet op een gegeven moment ook een raket los, een Oekraïens vliegtuig, naar de andere kant van het front. Het is gewoon een actief front in een rampgebied. Maar ja, Tim, dat was het al. En het is het al ruim een half jaar in dat gebied. De rivier was het front en dat is het en dat blijft het ook. Ja, dus niet specifiek heel veel extra activiteit gezien daar. Jens, ga ik even naar jou. Je houdt de situatie aan het front nauwlettend in de gaten. Hè. Net in het korte fragment hoorden we enkele Oekraïense militairen claimen dat ze een dorp hebben bevrijd. Wat kun je tot nu toe over dat offensief zeggen? Zie je inderdaad dat die Oekraïners terreinwinst aan het boeken zijn? Wel, wat we eigenlijk zien is dat er op drie assen op dit ogenblik gevochten wordt. De grootste as is die bij Donetsk. En daar zijn inderdaad wel al een vijftal, sommige bronnen spreken van een tiental, kleine dorpen, echt kleine dorpjes, soms maar van een paar tientallen huizen bevrijd. Het zou gaan om een aantal tientallen vierkante kilometers. Maar om een idee te geven, dat zou nog maar gaan om 0,06% van het door Rusland bezette gebieden. Je hebt dan ook nog grote gevechten bij Bakhmut en bij Gerson. Maar al bij al merk je dat het offensief op gang aan het komen is. Maar het gaat traag, het gaat taai en het gaat moeizaam. Ja, want ergens zou ik verwachten, bij een offensief haal je meteen alles uit de kast. Je zet je zwaarste geschut in, dan zet je meteen ook duizenden en duizenden militairen in. Maar dat zien we niet, ook Michiel vertelde, dat zie je dus nog niet, dat soort activiteit. Hoe komt het, denk je, dat bij dit offensief alles dus zo langzaam op gang komt, Jens? Omdat het natuurlijk heel erg complex is. Het is een frontlijn van bijna 800 kilometer. Vanuit Brussel is dat tot Midden-Frankrijk bijna. En je moet je voorstellen, stel je nou eens voor dat je, ik zeg maar iets, 80 meter of 800 meter schaakborden hebt. En daarop moet je verschillende strijden tegelijk voeren. Dus dan begin je pionnetjes te zetten, je begint lopers te verzetten, je begint militair materieel te verzetten. En je zoekt naar plekken waar je eventueel strategisch een doorbraak kan gaan maken. Maar dan moet je natuurlijk ook wel weten, elke keer als er dan een doorbraak is, als je een bres kan maken, dat natuurlijk de rest van de stukken kunnen volgen. Let wel, Oekraïne heeft dat voorbereid samen met westerse planners en probeert ook bijvoorbeeld op de naden van waar Russische brigades of eenheden zitten, waar je meestal de meeste verzwakte posities hebt, hè, omdat je daar vaak geen eenheid in commando hebt, daar is de communicatie ook wat moeilijker. Oekraïne gaat echt gaan zoeken en beginnen aftasten van kijken waar zitten de zwakke plekken. En het is in die fase dat we ons nu bevinden. Ingewikkelde operatie, hoe dan ook. Michiel, viel het jou op als je met mensen in Oekraïne sprak dat ze naar dat offensief al weken of maanden aan het uitkijken zijn? Is het iets waarvan mensen hoop krijgen, het zien als een lichtpuntje? Ja, ik denk dat we het eerlijkste is, denk ik, Tim, om te focussen op het gebied zelf. Als we het hebben over die 200 van die 800 kilometer, waar mijn collega het over heeft, die 200 kilometer in het zuiden, bij Zaporizhia en de provincie Donetsk, waar nu dat offensief lijkt te zijn begonnen. Als je daar vraagt, dat zijn dus mensen die inderdaad in dorpen wonen aan het Oekraïense front al heel erg lang en onder beschietingen lijden van de Russen die op 10 kilometer zeg maar, zitten. Mm-hmm. Hun dorp is al helemaal kapot. En zij hopen echt met alle macht dat die Oekraïners doorstoten richting het zuiden. Dat ze die Russen wegduwen. Al duwen ze maar 30 kilometer terug, alstublieft. Dat gevoel. Maar er zijn ook heel veel mensen in dat zuiden van Oekraïne. Bijvoorbeeld in de stad Zaporizhia ontmoet ik een boerin. Een vrouw die gevlucht was uit Tokmak. Dat Tokmak gaat het misschien straks nog wel over hebben. Dat is een strategisch stadje bezet door de Russen in die Zaporizhia-regio. Zij zei van die boerin die dus gevlucht was, haar land helemaal kwijtgeraakt. Natuurlijk hoopt zij op het tegenoffensief. Daar hangt voor haar alles vanaf. Haar carrière, haar toekomst, et cetera. Haar kinderen. Maar haar ouders zitten in Tokmak. En Tokmak, zeggen haar ouders haar, is ongelooflijk gefortificeerd. Dat is een bastion. Dat hebben de Russen echt als een soort verdedigingswerk ingericht. Mm-hmm. Wat gaat er met mijn ouders gebeuren? Overal om hun heen woonden de Russen. Dat zijn natuurlijk prooien voor de Oekraïners. Die gaan schieten op die Russen. We weten natuurlijk, dat offensief leidt ook tot heel veel verwoesting. Dus wat dat betreft, hoop is uiteindelijk, hoop op het offensief voor succes daarvoor is het belangrijkst. Maar er zit ook heel erg veel angst. Ja, ongetwijfeld. Ja, het brengt natuurlijk allerlei emoties met zich mee op die manier. Laten we ook even naar de Russische kant kijken. Hubert Smeets, het opvallende is, de afgelopen maanden, komt de oorlog steeds dichterbij voor de Russen. We hebben die droneaanvallen gezien op het Kremlin, op verschillende wijken van Moskou. Beschietingen in de grensregio Belgorod, op Russisch grondgebied beschietingen. Nu ook nog eens dus dit tegenoffensief. Wat is jouw inschatting, Hubert? Hoe nerveus zijn ze in het Kremlin over alles wat er nu aan het gebeuren is? Mijn inschatting is dat ze in het Kremlin behoorlijk nerveus zijn. Poetin houdt zich een beetje koest. Treedt wel eens naar buiten, maar niet met heel veel oorlogszuchtige teksten. Wat hij wel natuurlijk probeert te doen is van Oekraïne de agressor te maken en Rusland in de positie te brengen van het land wat het goede voor heeft met de Slavische broedervolkeren. Maar onder de burgers van Moskou, ik kan het niet helemaal beoordelen, want ik heb natuurlijk geen statistisch onderzoek gedaan, mm-hmm, maar onder de burgers in Moskou begin je wel een soort van vermoeidheid te zien. Mm. Er is geen sprake van verzet tegen de oorlog. Laten we geen misverstand daarover laten bestaan. Maar de zwijgende meerderheid is het propagandistische gekletter, wapengekletter, wel een beetje beu. En je ziet dat de propagandisten zelf, die elke avond op de televisie talkshows vullen met haardragende speeches en gesprekken, waarin opgeroepen wordt tot het platgooien van westerse hoofdsteden, et cetera, mm-hmm, of desnoods het inzetten van nucleaire wapens, dat die talkshow-hosts ook steeds hysterischer worden. Mm. En dat kan wijzen toch ook op zorgen in die wereld. En een van de belangrijkste momenten waar je aan kan zien dat er een omslag is, dat gaat veel te ver, maar dat er toch iets aan het wringen is, dat is die droneaanval op Moskou een paar weken geleden. Die was buitengewoon goed gepland en buitengewoon goed gepositioneerd. Die drones die waren gericht op het Wassenaar of het Aardenhout van Moskou. Ja. Daar waar de rijken wonen. De luxe wijken, waar de oligarchen wonen. Die keurig hun belasting betalen en nog meer dan dat om deze oorlogseconomie op gang te houden. En dat leidde in Moskou toch wel tot een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, leedvermaak. En nu worden de rijken ook eens gepakt. Tot slot, laatst sprak ik met kennissen van mij in Moskou. Volledig onpolitieke mensen. Niet geïnteresseerd in welk maatschappelijk vraagstuk dan ook. Alleen in het weer en in leuke spullen kopen. En die zeiden, toen ik zei, ja, maar het Westen is toch de schuld? Om een beetje het gesprek op gang te brengen. Hoe zou het Westen het schuld? Wij zijn schuldig. Ah. Dat vond ik wel opmerkelijk, omdat we hier te maken hadden met, ik geef toe, het was maar één persoon, met iemand die echt nog nooit kennis heeft, blijk heeft gegeven van enige belangstelling voor welk politiek vraagstuk dan ook. Dus als zij een beetje symbool staat voor een breder sentiment, dan is die zwijgende meerderheid wat aan het afhaken, zou je kunnen zeggen. En als we kijken naar het slagveld, Hubert, wat weten we over hoe de Russen er nu voor staan in de bezette gebieden in Oekraïne? Want we kennen de verhalen over de slechte coördinatie, hè, vorig jaar, verouderd materieel. Aan de andere kant, verdedigen in een oorlog is vaak makkelijker dan aanvallen. Ja, nou, ik ben geen krijgskundige, dus daar moet ik heel voorzichtig in zijn. Wat we zeker weten, is dat het afgelopen jaar de Russische krijgsmacht heel veel geleerd heeft. Ze hebben blunder op blunder gestapeld. Ze hebben 3 fiasco's geleden. Eerst wisten ze Kiev niet te bezetten. Vervolgens werden ze weggeslagen bij Kharkov door de Oekraïnse krijgsmacht. En uiteindelijk moesten ze ook Gerson, de stad Gerson, in het zuiden opgeven. Maar ze hebben wel veel geleerd. Dat is 1. 2. De Russische krijgsmacht is strategisch niet zo ongelooflijk snugger. Maar tactisch zijn ze vrij goed. Dus ze kunnen op het niveau van de tactische manoeuvres kunnen ze snel schakelen en snel wisselen. En dat gaan we misschien ook zien nu aan het zuidoostelijke front in Oekraïne. Ja, Jens, hoe kijk jij dat naar wat de Russen op dit moment aan het doen zijn? Zie je überhaupt een plan in wat Rusland militair strategisch aan het doen is? Absoluut, en dat zie je ook gewoon als je kijkt naar de satellietfoto's, naar de plekken waar men al die verdedigingslinies heeft opgelegd en dat er eindelijk ook verdedigingslinies zijn die bestaan uit commandoposten, uit drakentanden, mijnenvelden, drones worden ingezet daarbij ter verdediging, die gracht die je ook ziet. En er zijn ook verschillende linies in de verdediging. Men gaat ervan uit dat er een aantal bressen zullen worden geslagen worden, maar dat het dan niet onmiddellijk moet leiden tot grote paniek. Grote nadeel voor Rusland is dan weer, is dat het Oekraïne is die aan zet is. En Oekraïne kan dus de tijd en de plaats bepalen waar het zal gaan duwen en waar het zal aanvallen. En dat is natuurlijk moeilijk voor Rusland, omdat Oekraïne net zal aanvallen daar waar Rusland het zwakste staat. Ja, logisch. Hubert, wat zal nu het Russische doel zijn eigenlijk? Want je zei het net al even, als je kijkt naar meer dan een jaar geleden, ze dachten Kiev even in te nemen in 3 dagen, het regime te vervangen, te denaziviseren, zoals we allemaal konden horen vanuit het Kremlin, is allemaal niets van terechtgekomen. Wat is nu het doel? Ja, ik kan niet in de hoofden van het Kremlin personeel kijken, maar mijn indruk is dat Rusland deze oorlog zo lang mogelijk wil laten voortduren. Vanuit Moskou klinken continu de berichten, wij zijn uiteraard bereid tot gesprekken over een wapenstilstand, maar wel op basis van de huidige realiteit op de grond. Dat wil zeggen, Oekraïne moet eerst erkennen dat een groot deel van het Oekraïnse grondgebied is bezet door de Russen, en dan pas kunnen we gaan praten. En laatst, afgelopen weekend, zei een senator uit de Federatieraad van Rusland dat er nog een eigen extra eis zou moeten komen vanuit Moskou, namelijk dat ook Oekraïne ook de provincies Odessa, Nikolaev, ik spreek het nu op zijn Russisch uit, en Kharkiv zou moeten opgeven en overdragen aan de Russische Federatie. Mm. Dat wijst niet op onderhandelingsbereidheid. En dat bevestigt mij in ieder geval in het vermoeden dat Rusland denkt, wij hebben de langste adem, wij kunnen dit jaren volhouden. En zo moet het ook. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. I even can't assume what he exactly feels. So currently he is sitting on the roof. And basically he's sleeping there as well. and neighbor who is living on another side of the same street, he every day brings to him the food by boat every day because nobody is able to help him. U hoort hier een slachtoffer van de damdoorbraak van vorige week. Die vertelt hoe zijn vader al dagen op een dak zit en voedsel krijgt. Bijvoorbeeld van de buren die even verderop zitten. Michiel, even terug naar jou. Jij bent daar in de buurt geweest. Hè? In de dagen na afloop van de doorbraak van die Kachovka-dam. Is de situatie daar al iets verbeterd, is jouw indruk? Is het water wat aan het zakken? Kunnen mensen zoals deze hier op het dak inmiddels een beetje geholpen worden? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ik denk dat dat steeds meer kan. Er zijn inderdaad veel mensen die blijven in een flatje zitten. Hè. Dat heb je ook weer, dat verschijnsel. Laat het water dan eerst maar zakken. Maar die moeten dan wel bevoorraad worden door mensen die dat met gevaar voor eigen leven, ik noemde net al die beschietingen, doen. Mm-hmm. Het water zakte vrijdag, toen ik in Gersonstad was, zakte het al enkele decimeters. En de verwachting was dat die zakking door zou gaan. Het zijn wel wonderlijke verhalen, hoor, Tim. Ik ontmoette een vrouw in Gersonstad. Ze stond daar met haar dieren en zij was net gered uit door Rusland bezet gebied, kun je je voorstellen. Hmm. Zij zat ook op haar dak, drie hoog op haar dacha, haar buitenhuis in een dorp wat door Rusland dus bezet werd. Aan de andere kant, aan de overkant van de stad Gerson. In oktober was ze er naartoe gevlucht omdat de Oekraïners kwamen oprukken. Die bevrijding kwam daarbij, dus veel angst waar ik het net al over had. Dus zij vluchtte naar haar dacha aan de andere kant van de rivier, maar kon niet meer terug, want de Oekraïners veroverden Gerson. Nu kwam die watersnood en toen kwam er een bootje met reddingswerkers voorbij. En toen vroegen die reddingswerkers aan haar, ze was gaan schreeuwen, met een wit t-shirt gaan zwaaien, et cetera. Ze merkte haar op en wilt u mee? Nou, waar gaan we dan heen? Vroeg die vrouw, naar Gerson. Dus ze kon weer naar huis. Nou ja, dit zijn toch wel echt bijzondere verhalen. We hebben wel gisteren het nieuws gehoord dat ook die bootjes worden beschoten, overigens. Mm. Jens, als we het even in het licht bekijken van dit tegenoffensief, hè, die opgeblazen dam. Wie heeft er nou het meeste nadeel van? Het feit dus dat grote delen in die regio van Gerson onder water zijn gelopen, bijvoorbeeld? Ik denk, als je kijkt naar het strijdtoneel, is het toch wel Oekraïne die hier het grootste voordeel van kan uit gaan halen. Als je kijkt natuurlijk, stel dat Rusland de dam bewust had willen breken, ja, dan zou je eigenlijk wachten tot er bijvoorbeeld een offensief in het lagere gelegen deel bezig is. Want dat is een troefkaart die je één keer op tafel kan leggen. Een verschrikkelijke troefkaart, maar die je maar één keer kan trekken. Ik zeg maar iets, er zou een grote operatie bezig zijn in het zuiden bij Gerson. Mm-hmm. Rusland laat die dam dan ontploffen, laat die breken en dan kan je een deel van de tegenstander gewoon wegspoelen. Nu zijn er ook heel wat militairen weggespoeld, maar het ging dan nog hoofdzakelijk om Russische militairen. Het zijn vooral Russische linies die onder water zijn gelopen. Mm. Aan de andere kant moet je vaststellen, het grote, gigantische stuwmeer, hè, 240 kilometer in lengte, vaak ettelijke kilometers, soms tientallen kilometers breed. Dat is nu een stuk gaan lager liggen. En als je dan kijkt naar foto's, naar een bewegend beeld, dan zie je dat die oever heel wat smaller is geworden. En we weten uit de lange lijsten van geleverd militair materieel aan Oekraïne dat daar ook gewapende genie bij zit. Dat daar ook noodbruggen bij zitten. Dat daar militaire pontonbruggen bij zitten. Dus als je die dingen nu zou willen gaan inzetten de komende weken of zelfs maanden dat gebied, dan hebben we bijvoorbeeld het gebied rond Zaporizhia, wordt dat wel een stuk makkelijker, omdat dat brede stuwmeer eigenlijk opnieuw een rivier is geworden. Maar Jens, als ik je goed beluister, want het overheersende gevoel is toch dat Rusland hierachter zou zitten, hè, het opblazen van die dam. Hou je er rekening mee dat het ook een ander scenario kan zijn dan? Want de Russen hebben dus, als ik jou beluister, het meeste nadeel hiervan uiteindelijk. Ik denk dat er absoluut verschillende scenario's mogelijk zijn. Opnieuw, we waren er niet bij. Hè. Als je kijkt naar de beelden, zie je dat daar inderdaad wel 's nachts een ontploffing lijkt te zijn. Maar is dat een bewuste ontploffing door springstof? Of is dat een ontploffing doordat er bijvoorbeeld een stuw vast zat? Want we weten dat het water in de dagen voor de dambreuk enorm is beginnen stijgen. Het zou bij wijze van spreken ook gewoon een technisch mankement kunnen geweest zijn. Hè. De nonchalance, de onkunde van een aantal Russische mensen. En daar zijn ze een stukje voor gekend. Hè. Een stuw dat ergens blijft steken. Het water wordt heel erg, begint te stijgen. Loopt de machinekamer in. Daar bevindt zich een ongecontroleerde ontploffing. En de dam die al beschadigd is, ja, begint langzaam te breken. Misschien was het zelfs niet eens kwaad opzet, maar is het gewoon knulligheid. Als je kijkt op het terrein, hè, en dan in het Frans hebben die mooie uitdrukking, à qui profite le crime. In elk geval, à qui profite Hitler, Krim, wie wint hier nu bij? Ja. In elk geval niet de Rusland. Nee, dat is helder. Dan wil ik nog even kijken naar het offensief zelf met jullie drieën. Want als we naar de adviseur van president Zelensky luisteren, is het doel duidelijk. Al het bezette gebied moet terug, inclusief de Krim. The ultimate goal of the counteroffensive as a process is to win back all the territories, including the Crimea. So here you cannot have any speculations and any doubts. Ja, Hubert, stel dat het lukt, hè? Oekraïne wint veel terrein de komende maanden. Wat zou dat, denk jij, voor gevolgen hebben voor de Russen? Wat voor dynamiek zal het teweeg brengen als we dus de komende weken maanden gaan zien dat Rusland meer en meer gebied moet prijsgeven? Nou, ik denk dat dat in Rusland veel meer dynamiek zal veroorzaken dan Oekraïne zelf. In Oekraïne is men afgelopen anderhalf jaar gewend geraakt aan deze voortdurende beschietingen. Vannacht weer een Krivoy Rog, waar tientallen vermoedelijk burgers zijn omgekomen bij een Russische raketbeschieting. In Rusland is dat allemaal niet aan de orde. In Rusland is er eigenlijk alleen maar een beetje pijn in de supermarkten, waar de prijzen hoger zijn geworden. En is er natuurlijk pijn van moeders en vaders die hun zonen gemobiliseerd zien worden. Maar dat zijn vaak niet de zonen van de middenklasse in Moskou en Petersburg. Uh-huh. Dus in Moskou en in Rusland zal dat zeker meer reactie veroorzaken dan in Oekraïne. Zeker wanneer Oekraïne erin zou slagen bij dit offensief om de Krim af te knijpen. De Krim hangt aan twee pootjes, om maar zo te zeggen, van het vasteland, bij Gerson en bij Melitopol in het oosten. Als Oekraïne in staat zou zijn om daar doorbraakjes te forceren, of een echte doorbraak te forceren, dan zou Oekraïne de Krim kunnen gaan wurgen, om maar even zo te zeggen. Uh-huh. En dan zou in Rusland het hele verhaal van Krim Nash, de Krim is van ons, dat is al eeuwen zo en dat zal eeuwen zo blijven, kan dan gaan wankelen. Maar nogmaals, ik ben nu iets te optimistisch. Het zijn hele, ik druk me te optimistisch uit, laat ik het zo zeggen. En ik ben misschien te enthousiast daarover. Ja. Maar als Krim Nash niet meer vanzelfsprekend van ons, Russen, is, als de Krim wordt afgesneden door de Oekraïners, dan zou er al wat beweging kunnen komen in Rusland zelf. Fascinerend. We weten het inderdaad nog niet zover, is het ook nog lang niet. Michiel, als we het even het andere scenario bekijken, stel de Oekraïners lopen zich stuk op de Russische defensie de komende weken, maanden. Wat zal het doen met de Oekraïners? Wat zal het doen met die ongelooflijke mentaliteit die we juist gezien hebben de afgelopen tijd natuurlijk in die oorlog? Ik denk dat van het offensief best veel afhangt wat dat betreft. Ik merkte toch een maand of 2-3 geleden dat ik de moeheid voor het eerst een beetje zag toeslaan. En dan niet zozeer moeheid in strijdvaardigheid. Want dit is een soort overlevingsstrijd voor Oekraïne. Mm-hmm. Dat moeten we niet vergeten. De Oekraïners zullen doorvechten, hoe dan ook. Geen compromisbereidheid, ook voorlopig niet. Zie ik zeker niet. Maar zijn op een gegeven moment de mannen op? Die vraag hoorde ik 3 maanden geleden voor het eerst. En moeten dan de vrouwen gaan vechten, et cetera? Dat zijn natuurlijk theoretische discussies. Maar ja, er waren veel verhalen toen over mannen die niet meer naar de voice-commaat wilden. Die zich niet wilden melden bij het mobiele kantoor. Ook voor het eerst eigenlijk toen. Vervolgens zag ik een week of 4 geleden, toen ik Oekraïne kwam, 2000 man vers getraind van ergens in een NAVO-land de grens oversteken samen met mij. Dat was echt wel indrukwekkend om te zien. Dus het leek erop, de slag bij Bakhmut, et cetera, daar waren natuurlijk ook veel gemobiliseerden ingezet. Uh-huh. Die hadden het heel zwaar. Er zijn nu veel nieuwe getrainde mannen, weten we, op het strijdgebied in Oekraïne. Maar als dit offensief mislukt, ja, dan komt er echt een nieuwe vraag boven de oorloggangen in Oekraïne, denk ik. Ja, zeker. Ja, interessant wat je zegt, Michiel, dat dit soort ontwikkelingen dus die je nu net schetst wel zichtbaar zijn. Die bereidheid die misschien ietsje aan het afnemen is hier en daar. Mag ik jullie alle drie hartelijk bedanken voor jullie zeer interessante inzichten over wat er nu allemaal in Oekraïne gaande is. Michiel Driebergen, Hubert Smeets en Jens Fransen. Buitenland uitgelicht. Het is weer de tijd van het jaar dat het internet een groot gedeelte van de dag wordt afgesloten in Algerije. Tot ontsteltenis van de Algerijnen zelf. Want als de examenweken beginnen in het Noord-Afrikaanse land, dan is het wereldwijde web ineens niet meer voor Algerijnen beschikbaar. Opmerkelijk. Ga ik over praten met collega Abdou Bouzeda, die voor ons de Arabische wereld volgt. Abdou, vertel eens, waarom doet de Algerijnse staat dat? Het hele internet platleggen als de scholieren hun eindexamens moeten maken. Daar hebben ze een hele goede reden voor, tenminste, dat vinden zij. Namelijk om examenfraude te voorkomen. Een paar jaar geleden werd er grootschalig gefraudeerd in Algerije. Nu wordt er overal wel eens gefraudeerd. Dat kennen we misschien ook wel van onze eigen middelbare schooltijd. Mm-hmm. Maar dit was echt gigantisch. Het leek wel alsof het hele land, al die honderdduizenden leerlingen in 2016 de vraag van tevoren hadden gezien, inclusief de antwoorden. Ja, en toen besloot de regering Algiers geen halve maatregelen mee te nemen in de strijd tegen examenfraudeurs en mensen die spieken. Dus gedurende examenperiode, ook dit jaar weer, gaat het internet nagenoeg geheel op slot gedurende dus die dagdelen dat de examens worden afgelegd. Dat is heftig, niet alleen omdat je geen WhatsApp kunt sturen, maar dat betekent simpelweg dat voor al die andere Algerijnen het sociale leven tot stilstand komt. Want geen geldtransacties, je kunt geen reizen boeken. Nee, dat gaat toch hartstikke ver, joh. Want zomaar het internet afsluiten, het hele land is daar natuurlijk enorm van afhankelijk. En pikken alle Algerijnen dat wel, dat het gebeurt? Nee, tuurlijk niet. Zelfs de Algerijnse president Tebboune heeft zich hierover uitgelaten in een interview. Hij zou hebben gezegd van ja, dat het echt veel te ver gaat. Dat het nogal een brute maatregel is. En dat er gewerkt moet worden aan een alternatief voor het afsluiten van internet. Maar vervolgens zag je dat de drie nationale internetproviders gewoon weer het internetverkeer gingen afschalen gedurende de examenperiode. Dus ja, ook deze week is dat weer het geval. Dus de president klaagt, de Algerijnen klagen, het bedrijfsleven klaagt. Het kost de Algerijnse economie ook nog eens tientallen miljoenen euro's per dag als het internet uitvalt. Ja. Dus ja. Nee, het lijkt me geen houdbaar recept. Is het trouwens iets wat Algerije alleen doet, of zie je het in andere Arabische landen ook gebeuren? Helaas doet slecht voorbeeld volgen in de Arabische regio. Algerije staat er niet meer alleen voor. Het zijn ook andere landen, Soedan, Irak, Syrië, Jordanië min of meer. Die hebben een iets intelligentere oplossing, namelijk die blokkeren een aantal apps. Algerije is de voorloper. Het is ook heel resoluut in het vervolgen van examenfraudeurs of mensen überhaupt die spieken. Ja. Het is trouwens ook niet toevallig dat het deze landen zijn die ik net opnoemde. Het zijn ook de landen die heel laag scoren als het gaat om internetvrijheid. Mm. Dus ja, die grijpen ook wel heel makkelijk naar zo'n maatregel. Abdou Bouzerda, dank je wel. Meer hierover over het sluiten van het internet in Algerije op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1 app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Sterren Nieuws, Jurgen van den Berg met Villa VDB. En hij heeft een opmerkelijk onderwerp, necrofilie. Dat was namelijk nog niet verboden in de wet. Maar daar wil de minister verandering in brengen. Zometeen na 2 uur meer daarover. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 13:30. Nog een fijne zomerse middag. NPO Radio 1 podcast. Hey, je moet altijd de ander framen voordat jij geframed wordt. Beeldvorming is in Politiek Den Haag, of we dat nou leuk vinden of niet, misschien wel belangrijker dan ooit. We weten allemaal, er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen. In podcast De Spindochters ontrafel ik, Thijs van der Brink, samen met voormalig politiek adviseur Julia Wouters en oud-campagnestrateeg Raymond Mens, de politieke spins en frames. Je bent ons aan het overtuigen dat het verstandig was van Rutte om daar te gaan zitten. Luister De Spindochters, een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Ook daar zit een enorme hoeveelheid spin in. De Spindokters. Wie luistert, weet meer. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op pad en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Albert Heijn. Jong belegen plakken voor €2,99. Nu voor €4,99. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar en dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen.